rękach policji z Lublina jutro stanie przed prokuratorem. Jest decyzja europosła PiS Ryszarda Czarneckiego po odwołaniu go z funkcji wiceszefa Europarlamentu. Papież wzywa do natychmiastowego przerwania walk we wschodniej Gucie w Syrii. Policja zatrzymała mężczyznę, który może być sprawcą śmiertelnego ranienia nożem 27-latka. Do ataku doszło wczoraj wieczorem w centrum Lublina na ulicy Narutowicza pod jednym ze sklepów, mówi Anna Komola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Pod nadzorem prokuratora pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza. Policjanci przesłuchiwali świadków tego zdarzenia. Sprawdzaliśmy również monitoring i te wszystkie ustalenia pozwoliły nam wytypować sprawcę. Tym mężczyzną jest 34-letni mieszkaniec Lublina. Został zatrzymany w jednym z lubelskich mieszkań. W tej chwili trafił on do policyjnego aresztu. Wkrótce będą z nim wykonywane dalsze czynności procesowe. Najprawdopodobniej jutro może być doprowadzony do prokuratury. Sprawca miał ranić nożem dwie osoby, 26- i 27-latka. Starszy z mężczyzn zmarł pomimo reanimacji, młodszy trafił do szpitala. Jest decyzja europosła PiS Ryszarda Czarneckiego po odwołaniu go z funkcji wiceszefa Parlamentu Europejskiego. Poważnie rozważam złożenie odwołania do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Zdaniem wielu prawników, nie tylko i nie głównie Polaków, bezprawnej decyzji dotyczącej zmiany trybu głosowania nad odwołaniem mnie z funkcji wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Formalnie mam na to 2 miesiące, ale dość prawdopodobne, że taką decyzję podejmę i odwołanie złożę. Do odwołania Ryszarda Czarneckiego konieczna była większość 2/3 głosów. W czasie liczenia nie wzięto pod uwagę tych wstrzymujących się. Tuż po głosowaniu europoseł Ryszard Legutko mówił, że taka interpretacja naruszyła regulamin parlamentu, była niekorzystna dla Ryszarda Czarneckiego. Za jego odwołaniem było 447 europosłów, 196 było przeciw, 30 wstrzymało się. Decyzja o odwołaniu Czarneckiego była reakcją na słowa europosła skierowane pod adresem Róży Thun. Europosłanka należąca do PO w reportażu francusko-niemieckiej telewizji krytykowała sytuację w Polsce. Ryszard Czarnecki porównał to do działań szmalcowników. Papież wezwał do natychmiastowego przerwania walk we wschodniej Gucie w Syrii, które pociągnęły za sobą tysiące ofiar. Jak donoszą organizacje humanitarne, tylko w ciągu ostatniego tygodnia w czasie bombardowań zginęło tam ponad 500 ludzi, w tym prawie 130 dzieci. Franciszek mówił o tym podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra w Rzymie. Papież poświęcił katechezę przemienieniu pańskiemu na górze Tabor, kiedy Chrystus zapowiedział uczniom swoją śmierć i zmartwychwstanie. Franciszek mówił, że szczególnie w okresie Wielkiego Postu wierni powinni symbolicznie towarzyszyć Jezusowi w opisanym przez ewangelistów wydarzeniu. Po modlitwie Franciszek podkreślił, że od stycznia we wschodniej Gucie w Syrii trwają najkrwawsze walki w 7-letniej historii tego konfliktu. Tutto questo è disumano. To wszystko jest nieludzkie. Nie można zła zwalczać innym złem. Zwracam się z pilnym apelem o natychmiastowe przerwanie walk i umożliwienie pomocy humanitarnej dla cierpiącej ludności cywilnej. Papież zwrócił uwagę, że cierpią kobiety, dzieci i ludzie w podeszłym wieku. Brakuje jedzenia, a bombardowania nie oszczędziły szpitali. Odmówił z wiernymi modlitwę w intencji cierpiących. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. 23. zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pjongczangu przeszły do historii. W ceremonii zakończenia rywalizacji wzięli udział sportowcy, przedstawiciele MKOL-u i tysiące widzów. Był też nasz reporter Witold Banach. Uroczystość rozpoczął pokaz sztucznych ogni, które wystrzeliły nad Stadionem Olimpijskim w Pjongczangu. Niedługo potem na płytę Stadionu Olimpijskiego weszli przedstawiciele reprezentacji startujących na igrzyskach. The flags of the delegations of the Pjongczang 2018. Chwilę później rozpoczęła się defilada sportowców. Pochód zakończyło wspólne przejście zawodników i działaczy sportowych z Korei Południowej i Północnej. W czasie ceremonii mer Pjongczangu oficjalnie przekazał olimpijską flagę merowi Pekinu, który będzie gospodarzem kolejnych igrzysk w 2022 roku. I wreszcie nadeszła chwila, kiedy prezydent Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach zakończył igrzyska. Obowiązkiem moim jest ogłosić zamknięcie zimowych igrzysk olimpijskich Pjongczang 2018. Po tych słowach ogień olimpijski, który płonął nad Pjongczangiem od 2 tygodni, został zgaszony, a wszystko zakończyła wspólna zabawa na płycie stadionu i efektowny pokaz fajerwerków. Pjongczang, Witold Banach, Polskie Radio. Polska zajęła 20. miejsce z 2 medalami złotym Kamila Stocha na dużej skoczni oraz brązowym drużyny skoczków. Pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej zimowych igrzysk zajęła Norwegia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

celebration. No rum, no brandy, no sparkling wine. The bathroom's eyes rise. Put on all your armor, march yourself in line, swallow all your feelings, 'cause it's coming down to hit tonight. Oh, the bad news has arrived. Melody Gardone na żywo w Polsce już latem tego roku na Ladies Jazz Festiwalu i na festiwalu Młyn w Wadowicach. A tej mrocznej muzyki zrobi nam się trochę więcej chyba, bo mówiłem o 10 minutach, a to będzie ponad kwadrans, bo tak naprawdę ta Melody miała nas prowadzić do muzyki, która za chwilę, ale to nie, proszę się nie obawiać, nie będzie groźny mrok. To będzie taki mrok nieoczywisty. Może mrok silny o tyle, o ile kojarzyć nam się będzie z obrazem. Pewnie państwo też tak mają, że wracają do jakichś filmów po latach i zawsze z drżenie serca, czy one się aby nie zestarzały, czy da się to jeszcze oglądać. I niestety życie, rzeczywistość często na to pytanie daje odpowiedź negatywną. Ale ja 2 dni temu włączyłem sobie po raz kolejny, ale pierwszy raz od bodaj 10 czy 15 lat film Taksówkarz, który kupiłem za 19 zł, więc nie mogłem sobie odmówić. Już miałem kopię, ale byłem gdzieś w drodze, trzask jest, za 19 włączam. I niebywałe, jak mocny i jak piękny do dzisiaj jest to film, rok 1975. Wtedy państwo go kręcili, rok później go wydali. I to właściwie zmieniło historię amerykańskiego kina. Stworzyło wielkie postacie z Martina Scorsese za kamerą i z Roberta De Niro przed kamerą, a także w jakimś sensie, choć to paradoksalnie nie była jej pierwsza rola, stworzyła dla kina Jodie Foster. Jodie Foster, co trudno uwierzyć, kiedy grała tam dziewczę lekkich obyczajów, miała 12 lat zaledwie, ale w ogóle nie o tym, tylko o tym, że trochę jak w przypadku Pożegnania z Afryką na przykład. W ogóle nie da się tego filmu wspominać, analizować, rozumieć, przeżywać w jakby w odrębności od muzyki. To zawsze idzie razem. Państwo pewnie pamiętają tę historię, jak nie, to ją szybko przypomnę. Scorsese miał bodaj ze 30 lat, jak kręcił ten film, jeden z wcześniejszych jego filmów, i marzył o tym, żeby muzykę do Taksówkarza napisał Bernard Herrmann, który był już wówczas uznanym geniuszem muzyki filmowej, tworzył między innymi takich filmów jak, nie wiem, Obywatel Kane, prawda, Bagatela Orsona Wellesa. I on niechętnie, ale zgodził się jednak po przeczytaniu scenariusza, który wydał mu się znakomity, i nagrał, czy też inaczej, skomponował tę muzykę właśnie w Londynie, a nagrać miał ją w Stanach Zjednoczonych i poleciał na te nagrania na Wigilię 75 roku, będąc już wówczas dosyć zaawansowanie chorym na serce. No i rzecz polega na tym, że tylko pierwszą sesję Bernard Herrmann był w stanie poprowadzić, a podczas drugiej musiał go zastąpić kto inny, bo w Wigilię 75 roku Bernard zmarł i to była właściwie ostatnia muzyka, jaką słyszał, ten temat z Taksówkarza. I ja go absolutnie wielbię, dlatego mówię o tym tak długo. Oczywiście wszyscy znamy wersję Toma Scotta ze ścieżki dźwiękowej z filmu. I pewnym paradoksem jest to, że faktycznie w filmie grał zupełnie kto inny na saksofonie, niejaki Ronnie Lang. I ta wersja dla mnie jest absolutnie niedościgła. A dzisiaj na saksofonie w Sieście zagra Joe Henderson, a przy fortepianie Kenny Kirkland. I dlatego mówiłem o tej historii z Herrmannem, bo także dla tych dwóch genialnych jazzmenów to była, jeśli nie ostatnia, to jedna z ostatnich w życiu sesji. A dowodzi Terence Blanchard. Panowie grają temat z filmu Taksówkarz. Thank you. Ale jazz, chciałoby się powiedzieć. Terence Blanchard, Joe Henderson, Kenny Kirkland. Jakkolwiek, no, to jest wielkie nagranie. To nic państwu nie zastąpi oryginału. Tak jak mówiłem, ta muzyka jest po prostu spleciona na zawsze z obrazem tego nocnego, mrocznego, wilgotnego Nowego Jorku, jego lupanarów, przez które Robert podąża swoją taksówką. Ale teraz będzie miło, będą dwa fajne chłopaki. So if you want me to, I can show you the time of your life. I will be there for you, just as long as you say that you want to. And if you want me to, I will listen to all of your dreams, and I'll be there with you. And all you have to say is you want to. And if you want me to, I can show you the time of your life. Once upon another place and time, lived a bonny girl whose only crime was to hold inside her heart a secret love sublime. And though a lover lingered near, she gave no sign. Imprisoned by her station in society, she kept her secret love a mystery, till she locked away a broken heart and lost a key. And the love that might have been would never be. But as you might wonder the meaning of this tale, how does does it to us here pertain? If you turn down my love, it may never come again. You'll regret it. So if you want me to, I can show you the time of your life. I will be there for you, just as long as you say that you want to. And if you want me to, I will listen to all of your dreams, and I'll be there with you. And all you have to say is you want to. And if you want me to, I can show you the time of your life. Proszę, dwóch tylko wystarczy. Raoul Midon i Richard Bona, obaj panowie napisali dla nas tę piosenkę i obaj panowie wystąpią niebawem w naszym kraju pod siestową tarczą na siesta festiwalu Raoul Midon 20 kwietnia, a tydzień zakładem później w Bielsku-Białej 28 Richard z Kubańczykami. Jak słychać sobie z muzyką afrykańską, a nawet i z bossanową, Raoul Midon, jak i ze wszystkim innym, do czego w muzyce może doświadczyć, radzi sobie wspaniale. No ale to jednak jest chłopak z kręgu R&B, ze świata soulowego. I co ciekawe, tegoroczny 8 Siesta Festival ma kilka takich soulowych fragmentów i na przykład ostatniego dnia w niedzielę w Filharmonii na Łowiance pojawi się całkiem przyzwoity zespół soulowy, który dzisiaj w sieście wystąpi dla nas w nie najgorszym towarzystwie. Take Six i Ray Charles. Da, da, da, da, da. now. It doesn't matter what you've done. Oh, no, no. 'Cause the same color blood is running through my veins. Is the color that sustains another one. I know. Hey, you might have had a hard time. Yeah. And maybe you thought of giving in, but don't never give in. 'Cause no matter where you stand, it's not too much to lick my hand. Yeah, my neighbor. Yeah, my brother. Yes. You're my friend. You're my friend. My friend. You're my friend. My friend. Yes, you are. Well, I know that you might get a little lonely sometimes, yeah. You know I've been down that road before. Oh, yes, I have. And when my so-called friends were taking each other in, I couldn't even make it through the door. So why don't you come on in, take a load off your mind. And I dance you, yeah, to wear the shoes. All right. That you're giving. I know, no, no. No matter where you stand, it's not too much to lean my hand. 'Cause you're my neighbor. You're my brother. Shut up. You're my friend. My friend. My friend. My friend. You're my friend. My friend. Yes, you are. Let me tell you what I'm trying to do, y'all. I'm throwing out. I'm throwing out that lifeline. Trying to spread. Time, and I'll be by your side. Da, da, da, da, oh, oh, oh, hold on a minute. Make sure you don't forget. I'll be there when you call me. Just say. I'll be there when you call me. No matter where you stand, it's not too much to lend my hand. You're my neighbor. You're my brother. Oh, yes, you're my friend. I'm throwing out the lifeline, trying to spread some sunshine. You're my friend. My friend. You're my friend. Take a load out your mind. Friend. You'll never find a better friend. You'll never find. Yeah, my friend. My friend. Just call me. Oh, my friend. Any time of day. I'll be right there. You'll never find a better. Never find a better friend. No, poradzili sobie. Take Six, Ray Charles. Z tradycji soulowej do tradycji nowoorleańskiej nie jest aż tak bardzo daleko. Thank you. you come home, Bill Bailey? Won't you come home? I cried the whole night long. I'll do the cooking, Bailey. I'll pay the rent. I know I've done you wrong. Remember that rainy evening? I threw you out with nothing but a fine-tooth comb. I know I'm to blame. Ain't that a shame? Bill Bailey, won't you please come home? Harry oczywiście, jeszcze legenda nowoorleańskiego klarnetu Dr. Michael White. Mm-hmm. Jeszcze przez chwilę się ogrzejemy przy tym ciepłym, klarynetowym drzewku. To będzie Phil Woods, który na chwilę porzuci swój alt i sięgnie po klarnet, ale nie on dowodzi, dowodzi Fred Hirsch, pianista. Rzecz pochodzi z takiej sesji, gdzie Fred z przyjaciółmi sięgnęli po ulubione swoje stare rosyjskie utwory klasyczne. To na przykład jest Czajkowski, taniec arabski z Dziadka do Orzechów. Fred Hirsch przy fortepianie i Phil Woods, co rzadkie, z klarnetem. Czajkowski i fragment jego Dziadka do orzechów. A ja myślę sobie, że dobrze byłoby kiedyś w Sieście pochylić się nad takimi jazzowymi interpretacjami utworów klasycznych. Sporo tego było. I nie mówię tutaj wyłącznie o tym, jak chętnie u nas jazzmeni grali Chopina, ale na świecie. Naprawdę. I to też niekiedy Keith Jarrett gra Mozarta, bo on to robi na serio, a ja mówię raczej o takich inspiracjach. Takich jak ta, która za chwilę. To jest Sting i Bach. Stosowny, bo taki zakopany w głębokim śniegu. Więc ciepła życzę Państwu na najbliższe dni. Tego prawdziwego i tego metaforycznego, bo to nigdy nie zawadzi, prawda? My się słyszymy i widzimy w Łodzi na pierwszym koncercie Lidy Almeidy już za tydzień. Dzięki wielkie, tymczasem. Always this winter child, December sun sits low against the sky. Light on frozen fields, the cattle in their stable lowing. When to walk this winter road, 10,000 miles seem nothing to us then. One who walks with heavy tread, the space between left footsteps growing. Ah, day, the snow did fall, what's left of the day is close drawn in. I speak your name as if you'd answer me, but the silence of the snow is deafening. How well do I recall our arguments, our logical, no debts or recompense. Philosophy and faith were ghosts that we would chase until the gates of heaven were broken. But something makes me turn, I don't know, to see another's footsteps there in the snow. I smile to myself and then I wonder why it is you only cross my mind in winter. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Łuk i kusa, wielka wyprzedaż w MediaMarkt już od jutra rusza. Tysiące produktów w sklepach i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Zapracowana? Skorzystaj z oferty Superfarm. Zadbaj o siebie dzięki dermokosmetykom Aven z rabatem 40%. Lakiery i odżywki Sally Hansen oraz tusze do rzęs L'Oreal Paris teraz za pół ceny. Szczegóły w drogeriach. Superfarm. Recepta na piękno, recepta na zdrowie. Ciepło? Ciepło? Ciepło? Cieplej? Cieplej? Cieplej? Bardzo ciepło? Bardzo ciepło? Cieplutko! Ciepło systemowe. Dbamy o ciepłą stronę życia w mieście. Sprawdź, czy korzystasz z ciepła systemowego. Znajdź swojego dostawcę na www.ciepłosystemowe.pl. Zatrzymaj się na stacji BP i wstąp do White Bean Cafe. Przygotujemy dla Ciebie wyśmienitą kawę, której smak zachwyca za każdym razem. Świeża, aromatyczna, parzona z pasją. Po prostu doskonała. Zawsze prosto z ekspresu.